Гаворыць радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сацыёлігі цвердзяць, што байкот выбару адбыўся толькі ў Менску. Александр Мілінкевіч гатовы стаць адзіным дэмакратычным кандыдатам у прэзідэнты на выбарах 2015 году. Сотні гомельскіх студэнтаў прымусова накіраваныя на ўборку морквы і капусты. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў на працягу наступнай паўгадзіны эфіру. Еўразвяз выдзеліў каля 5,5 мільёнаў еўра на праекты памежнага супрацоўніцтва, у якіх удзельнічае Беларусь. Пра гэта нашаму радыё сказаў Пэтэр Стана, прэсавы сакратар камісара Еўразвязу ў пытаннях пашырэння палітыкі добрасуседства Штэфана Фюле. Мы папрасілі Пэтэра Стану пракаментаваць нядаўнія пагрозы Александра Лукашэнкі прапусціць у Еўразвяз нелегальных мігрантаў у выпадку, калі Брусэль не дасць Менску грошай на ўмацаванне заходняй мяжы краіны. Першым пытаннем было такое. Лукашэнка пагражае, што адчыніць мяжу і прапусціць у Еўразвяз мноства бежанцаў. На вашу думку, ён сапраўды можа такое зрабіць? Як ведаеце, Еўрапейская камісія наогул не каментуе розных заяваў і таго, як іх падаюць у СМІ. Мы толькі можам сказаць, што палітычная дэкларацыя, у якой гуляюць з пытаннямі бяспекі на мяжы, не з'яўляецца канструктыўным падыходам, якога Еўразвяз чакае ад аднаго са сваіх партнэраў, ад аднаго са сваіх суседзяў. Наступным нашым пытаннем да Пэтэра Станы было такое. Еўразвяз выдаткоўвае шмат грошай на ўмацаванне сваёй усходняй мяжы. Ці гэта таксама датычыцца Беларусі? Так. На дадзены момант мы маем дзве дзейныя праграмы, два праекты памежнага супрацоўніцтва, якія ажыццяўляюцца супольна з Беларусю. Першы праект, якім удзельнічае Беларусь, датычыцца рэгіянальнага ўладкавання межаў. Я тут гавару пра праекты, якія ажыццяўляюцца ў рамках усходняга партнэрства. Гэта значыць, яны прызначаныя не толькі для Беларусі, але і для іншых краін-партнэраў. А другі праект засяроджваецца на стварэнні электроннай сістэмы абмену папярэдняй інфармацыі паміж мытнымі службамі Беларусі і Украіны. Гэтыя праекты, як бачыце, не датычаць наўпрост пытанняў міграцыі. Супрацоўніцтва на месцы развіваецца вельмі добра, і таму мы кажам, што нам важней звяртаць увагу на тое, што насамрэч адбываецца, а не на розныя заявы і дэкларацыі. Мы спыталі ў Пэтэра Станы, колькі грошай будзе выдаткавана на гэтыя праекты. На першы праект, які з'яўляецца навучальным праектам, гэта значыць на інтэграванае ўладкаванне межаў, прызначана 2 мільёны еўра. Я маю на ўвазе не толькі Беларусь, але ўсе краіны, якія ўдзельнічаюць гэтым праекце. З гэтых грошай фінансуецца навучанне людзей з усіх краінаў-удзельніц. А другі праект, які датычыць стварэння электроннай сістэмы абмену інфармацыі паміж мытнымі службамі, варты каля 3,5 мільёнаў еўра. Дык ці Беларусь працягвае ўдзельнічаць у гэтых праграмах? Так, адбываецца канкрэтнае супрацоўніцтва па памежных пытаннях паміж Еўразвязам і Беларусю. Што тычыцца гэтага супрацоўніцтва, дык мы ацэньваем сітуацыю паводле таго, што робіцца, а не таго, што гаворыцца. Гэта супрацоўніцтва, якое прыносіць карысць абодвум бакам. Гэта было інтэрв'ю з Пэтэрам Стана, прэсавым сакратаром камісара Еўразвязу ў пытаннях пашырэння і палітыкі добрасуседства Штэфана Фюле. Вы слухаеце Радыё Свабода. Паводле вынікаў апытання, праведзенага незалежным інстытутам сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, байкот мінулых парламенцкіх выбараў не адбыўся на большай частцы тэрыторыі Беларусі за выключэннем Менску. Разам з тым людзі не ведаюць прозвішчаў сваіх дэпутатаў і ніякіх спадзяванняў на палату прадстаўнікоў не ускладаюць, паведамляе Валер Каліноўскі. Паводле вынікаў нацыянальнага апытання, праведзенага незалежным інстытутам сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, неўзабаве пасля выбараў прынялі ўдзел у галасаванні 66% выбарцаў, у тым ліку 17% датэрмінова. Свядома байкатавалі выбары каля 10% апытаных, чвэрць не галасавала з нейкіх іншых прычын. Толькі ў Менску яўка склала меней за палову, 44%, сцвярджаюць сацыёлігі. Іхнія лічбы разыходзяцца з афіцыйнымі звесткамі. Яўка, паводле ЦВК, склала 74%. 24%, у тым ліку датэрміновая 26%. Але вынікі апытання таксама не на карысць арганізатараў байкоту, які, паводле прафесара Алега Манаева, у цяперашніх умовах нерэальны. Людзі ідуць на ўчасткі, нягледзячы на тое, што 57% апытаных не ведаюць прозвішчаў сваіх дэпутатаў і не звязваюць з імі нейкіх спадзеваў, кажа спадар Манаев. Никакого другого механізму людзі не знаюць, як выражаць сваю волю, настроение, пожелание. Это такое сложное, знаете, социально-политическое чувство психологическое у народа в целом. С одной стороны, они не верят, что этот парламент вообще, в принципе, что-то может делать, и что их голоса будут учтены. С другой стороны, они считают, что что-то они должны делать, как-то выражать свою волю. А с третьей стороны, другой какой-то возможности, ну, как позиция на площадь зовет и прочее. К этому они не готовы. Апрача іншага, социологи зафиксовали рейтинг Александра Лукашенко на узровні 31%. Фактично, ягоны узровень подтримки у громадстве апошнім часам застыл на лічбе ў 30%. Олег Манаев мяркуе, што на гэта ўплывае цяперашняя мінімальная эканамічная стабілізацыя і насцярожанае стаўленне людзей да эканамічных працэсаў, боясь за будучыню. Неуверенность, сомнение, осторожность такая. Вот она тут и есть. Но это говорит о том, что если власти как-то в ближайшие, там, не знаю, месяцы не найдут или резко не повысят социальный экономический уровень, материальное благосостояние людей или какие-то другие штуки не придумают, то это очень неустойчиво. Это чревато тем, что, как и в прошлом году, значит, может дальше не соскользнуть рейтинг. Анатоль Лебедько, лидер объединенной громадянской партии, переконаны, что звездки НИСПД тут не отлюстровывают, так бы мовить, поправки на страх. И на сам реч рейтинг Лукашенко разы в два нижейший. Да, не можно и не столько до социолога, все ж таки, когда людей пытают, как вы там персонально относитесь до Лукашенко, то многие чекают просто провокации. Сколько людей вымушено давать нещирую некую информацию, мне складано сказать. Але думаю, что таких жестких прихильников фан-клуб Александра Лукашенко сегодня нигде там меньше, уже 15-17% это видать. Те, кто верит в его свято. И это чувалось одно уже по выборшей кампании. Анатолий Лебедько, один из организаторов кампании байкоту выбораў у палату, таксама не згодны з высновамі сацыёлагаў, што выбары адбыліся. Я ўсё ж такі прытрымліваюся іншай пазіцыі і іншых лічбаў, лічбаў, якія выкладзены нашымі наглядальнікамі. І не бачу абсалютна ніякіх падстаў, каб не давяраць тым людзям, якія былі на выбарчых участках, якія фіксавалі рэальную яўку па галавах на пратягу 6 дзён. Не толькі па Менску. Гэта і Бярэсце, і Магілёў, і Гомель, і Борисов и Солигорск, и Усюль зафиксовано, что реально и явку, и ей не было. Серед інших выников опытания варто звернуть увагу на рост с червеня по вересень доли прихильников долучения Беларуси до Европейского связу с 40 до 44%. И на заяву третины опытаных, что тягом опошних трех годов их крюдили представники уладов. Про выники нового опытания, проведенного Незалежным институтом социально-экономичных и политичных доследований, рассказывал Валер Калиновский. Вы слухаете Радио Свободы и на чарзе наше опытание. Як вы лічыце, якая частка насельніцтва Беларуси теперь реально подтримливая политику Александра Лукашенко? Отказывают жыхары городні. Самое меньше это 60-70% белорусов незадоволены нынешним житем. Заробки не такие, кажут по телебачені. Життё телебачення одно. На самой справе життё зусім інакше. Нездарма такий анекдот по Беларуси ходить же. Хочу жить у Беларуси, якой показывают по телебачению. И то есть средний заработок, в яким кажут $500, это профанация. Таких людей, которые поддерживают Лукашенко, я, например, не знаю, не представляю даже, кто такие. Вот. Но бывают там пенсионеры какие-то, есть такие, но с такими даже не хочется разговаривать, не вступаешь даже в разговор какой-то. Но в основном все, кто знакомые, друзья, однозначно это все вот не понимают, как можно жить в такой стране с таким президентом. Подтримаю, кто безграмотный человек, узкий взгляд на жизнь у них. Когда цены повысились в год это и прочее, много глаза открылись у людей, как это выглядит. Подтримает какой-то 25%, не больше. Кто заинтересован в этом, кого должность, как говорится, на Верховную когда-то совет и Литовец говорил, у кого мягкий стул, кресло сидеть, вот и то подтримает. 50-50. Ну, не знаю, так думаю. Нет, это мое личное. Я думаю, что 50-50. Просто раньше было больше приверженцев, а сейчас стало намного меньше. После того, как доллар у нас обвалился, все равно об этом говорят, что жить стало хуже намного. Менее популярен он стал, чем был. Если у меня уже папа пенсионер, против него пошел. В большей степени его электорат – это достаточно пассивная часть пенсионеров. Ну и, наверное, агрессивно настроенная против каких-то перемен та часть населения, которая устраивает вот такая закрытая, бесперспективная, совершенно такая убогая жизнь стада. Простите за грубость. Все люди, которые думают о будущем, ну, мне кажется, они горюют от этой политики. Я думаю, 30% максимум – это довольная часть населения. Такие отказы мы отримали у городе на питание, как вы лечите, какая частка населения Беларуси теперь реально подтримливает политику Лукашенко. Это «Радио Свободы» и зараз про одну из наших сегодняшних передач. Блог Сергія Дубаўца «Мова демократії, мова диктатури. За і супраць». Чи є мова обов'язковим чинником нації? Чи мають шанси білоруськомовні перемогти в країні, де більшість рускомовна? Де проходить лінія політичного фронту? По гэтых питаннях праскім акценці вядуць спрэчку філозаф Валентина Кудович, гісторик, редактор часопісу «Новая Европа» Алексей Браточкін і філёлях, політичний діяч, перший амбасадар Беларусі у Нямеччині Пятро Садовскі. Праскі акцент у нашым ефіры пазней сёння. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Паводле вынікаў незалежнага сацапытання, байкот вераснёўскіх парламенцкіх выбараў не адбыўся на большай частцы тэрыторыі Беларусі за выключэннем Менску. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч заявіў пра гатоўнасць стаць адзіным дэмакратычным кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах 2015 году. Следства супраць журналіста Андрея Пачобута працягнулі да 21 лістапада. Мера стрымання не мянялася. Падпіска аб нявыездзе. На пачатку кастрычніка Александр Лукашенко паабяцаў, што дазволіць журналістцы Ірыне Халіп свабодна выязджаць з краіны. Аднак яна дагэтуль такой магчымасці не мае. Сотні студэнтаў гомельскіх вышэйшых і сярэдніх навучальных установаў сёння былі знятыя з заняткаў і прымусова накіраваныя на ўборку морквы і капусты. Вы слухаеце Радыё Свабода. На пачатку кастрычніка Александр Лукашэнка паабяцаў, што дазволіць журналістцы Ірыне Халіп свабодна выязджаць з краіны. Ці выканана гэтае абяцанне кіраўніка дзяржавы? Гэтым сёння цікавіўся наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч. 13 дзён таму 9 кастрычніка Александр Лукашэнка падчас інтэрв'ю паабяцаў, што дазволіць Ірыне Халіп свабоднае перамяшчэнне, у тым ліку паездкі ў Маскву. Я ўжо прыняў рашэнне. Бачыце, дыктатура таксама можа быць добрай. Ніякі іншы прэзідэнт не мог бы вырашыць усё наўпрост зараз, а я змог. Пахваліўся Александр Лукашэнка і прапанаваў журналісту брытанскай газеты The Independent Яўгену Лебедзеву гэтым жа вечарам адвесці Ірыну Халіп у Маскву. Паводле Ірыны Халіп, брытанскі журналіст шчыра паверыў словам беларускага лідара, а вось яна ад пачатку паставілася да іх скептычна. Ірына згадвае: «Я стала гэта вядома літаральна праз 10 хвілін, таму што ад Лукашэнкі Лебедзеў адразу ж прыехаў да мяне и сказал: ну, збирайся, поехали в Москву. Усё, ты вольная, тебе выпустили». Пакуль ён ехаў, дарэчы, ён яшчэ паспеў патэлефанаваць майму галоўнаму рэдактару Дмітрыю Муратаву, і той таксама тэлефанаваў і казаў, што чакае мяне ў Маскве. Я ўсё патлумачыла, і Яўгену Лебедзеву, і свайму начальніку Дзіме Муратаву, што не трэба ўспрымаць усур'ёз словы гэтага чалавека. Ведаеце, калі б я была забойцай, напрыклад, як тыя пухавіцкія забойцы, памятаеце, забойцы падпальшчыка, калі Лукашэнка распарадзіўся ў прамым эфіры на нейкай нарадзе: а выпусціце вы гэтых старых, няхай яны дома сядзяць. Адразу ў тую ж хвіліну іх на міліцэйскіх машынах з турмы развезлі па хатах. Калі я была забойцай, чаму мяне выпусцілі? Ірына Халіп у красавіку 2010 году была асуджаная на 2 гады зняволення за тэрміноўкай на 2 гады за ўдзел у масавых забурэннях 19 снежня 2010 году. Журналістка не мае права пакідаць Менск без дазволу крымінальна-выканаўчай інспекцыі, мусіць з вечара да раніцы быць дома, у любы момант да яе з праверкамі могуць прыйсці і прыходзяць міліцыянты. 15 кастрычніка, ужо пасля сустрэчы Александра Лукашэнкі з журналістам The Independent, Ірына Халіп адзначалася ў міліцыі, і ні пра якія змены ў яе статусе ёй не паведамілі. У панядзелак мінулы, калі там была, запыталася: а вы Лукашэнку ўвогуле чулі? Мне сказалі: які Лукашэнка? Для нас ягоныя словы нічога не значаць. Мы выконваем прысуд. Вось ёсць прысуд, ёсць паперка, ёсць штамп, ёсць подпіс. І гэта для нас кіраўніцтва дадзення. Сама без дазволу ехаць на вакзал і сядаць у цягнік Менск-Масква Ірына Халіп не хоча, бо лічыць, што гэта можа пагоршыць яе становішча, бо з пункту гледжання закону, і гэта будзе азначаць, што яна спрабуе цячы. Такого падарунку я ім не зраблю, кажа журналістка расійскай «Новай газеты». Ірына Халіт мяркуе, што калі б улада мела ўпэўненасць, што з Масквы яна не вернецца, то яе, магчыма, ўжо б сапраўды выпусцілі. Але назаўжды яна з'язджаць не хоча. Тут мой дом, мая сям'я, мая праца, кажа Ірына Халіт і працягвае працаваць, як і раней, не выязджаючы з Менску. Ірына распавяла, што на чым працуе зараз. У нас тут сумесная праца з кіеўскай карэспандэнткай, з маскоўскай карэспандэнткай са мной наконт гэтага Таргамадзе. Нават заголовак ёсць пра Акідзе. Ціхтуе міліцыя дакументы на вызваленне Ірыны Халіт ад пакарання. Супрацоўніца крымінальна-выканаўчай інспекцыі партызанскага райаддзела міліцыі, дзе стаіць на ўліку журналістка, ад размовы адразу ухілілася. У вас на ўчоце такая Ірына Халіт, журналістка. Есть інтэрв'ю з Лукашэнка, дзе ён гаворыць, што вот яна должна быць. Я нічых каментарыяў даваць не буду, у нас ёсць прэс-служба ГУВД, будзе абрачаецца туды, хорошо? Мой званок у прэс-службу менскай міліцыі меў такі ж вынік. Міліцыян сказаў, што не займаецца гэтай тэмай і паклаў слухаўку. Ірына Халіт кажа, што яе працягваюць трымаць фактычна ў закладніках, як і іншых палітвязняў. Між тым вызваліць яе можна гэтак жа проста, як выходзілі на волю палітвязні праз указ аб памілаванні, кажа журналістка. З Менску перадаваў карэспандэнт «Свабоды» Алег Груздзіловіч. Інтэрнэт-радыё «Свабода джаз». Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. Ідэальнае гучанне праз сайт свабода.орг. Ад панядзелка да пятніцы, ад 12 да 14 гадзіны ў жывым эфіры. Вядучы Дмітрый Паддарэцкі. Проста заставайцеся на сайце свабода.орг. Свабода джаз. Сотні студэнтаў гомельскіх вышэйшых і сярэдніх навучальных установаў сёння былі знятыя з заняткаў і прымусова накіраваныя на ўборку морквы і капусты, паведамляе Владзімір Глот. Раніцай о 8 гадзіне на плошчы паўстання сабралася сама меней сотні дзве студэнтаў з медычных універсітэтаў і каледжу, універсітэту імя Францішка Скарыны, дарожна-будаўнічага, аграрнага, мастацкага каледжу. Каля 40 хвілін студэнты чакалі аўтобусаў, замоўленых у аўтапарку, каб ехаць выбіраць морку на палеткі агракамбінату «Усход». Гаворыць студэнтка каледжу мастацтваў Анастасія. Нам сказалі сабірацца і ехаць, а куда не сказалі. Я не прабыў сабіраць картошку. Студэнты на затуманенай плошчы гуртуюцца групамі. Мэт каледж, на морку, лепей вучыцца. У нас вельмі шмат пасля адпрацоўкі. Навученка Татьяна тлумачыць, якой менавіта адпрацоўкі. Ці в той дзень пісалі кантролю, то мы іх перепісываем. І лекцыі перепісываць прыйдзецца. А па кніжкі бываюць і спрашваюць, па кніжкі стары матэрыял, а нам даюць новы. Яшчэ большай адпрацоўкі вучэбнага матэрыялу патрабуюць ад студэнтаў медычнага універсітэту. Тым не менш, на сайце медуніверсітэту змешчаны графік гароднінных выездаў. Ад куратараў групаў патрабуюць падаваць у дэканат спісы. Пункт 3 папярэджвае. Студэнтаў, якія не з'явіліся на мерапрыемства, лічыць адсутнымі на занятках. Выезды на працу ў вёску – ініцыятыва не саміх гомельскіх навучальных установаў. Прадстаўнік рэктарату медуніверсітэту распавёў. Это был приказ министра или письмо министра образования Республики Беларусь. С помощью вот подшефным хозяйством. Но это же не то, что их на месяц снимают, там на два, на три. По одному дню у нас студенты выезжают с удовольствием вместе с кураторами, общаются, знакомятся. По четыре группы только выезжают. Сегодня одни четыре группы, завтра другие. Это никак не отразится на учебном процессе. Студенткам шестикурсница медуніверсітэту, якая зараз не ездит ні на бульбу, ні на моркву, так ставіцца да прымусовых паездак на збор гародніны. Я считаю, что это занятие не медицинское. Медикам надо учиться, не ездить на картошку. Каждое занятие на вес золота. Я против картошки. У нас, допустим, если болеешь, нужно каждое занятие отрабатывать. А на картошку почему-то отправляют. И здесь занятие можно пропускать, а по болезни нельзя. Очень тяжело учиться. Если пропустить какое-то количество времени, то потом очень тяжело будет нагнать. Потом в двойном темпе придется работать. Выкладчик універсітэту імя Францішка Скарыны, які не хацеў афішаваць сваё імя, выказаўся на конт прымусовай працы студэнтаў наступным чынам. Сложны вопрос. І то надо. Просто как сочетать это? Не знаю. Грамадскі актывіст Васіль Паляков, які ў свой час скончыў універсітэт імя Францішка Скарыны, лічыць, што ў Гомелі ці не першымі пачалі рэфармаваць сістэму вышэйшай адукацыі, як нядаўна запатрабаў спрабаваў кіраўнік дзяржавы. 2 гады ў аўдыторыі, 2 ў полі на ферме. Відаць, чыноўнікі буквально успрымаюць тое, што кажа чалавек, які з'яўляецца афіцыйным кіраўніком дзяржавы, замест таго, каб укласці нейкі лагічны сэнс у тое, каб было практычна навучанне, яны выконваюць у полі, ну, паведна, на кіруемым полі, як было сказана, так трэба і зрабіць. Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё грамадскі актывіст з Гомеля Васіль Палякоў. Пасол Ізраілю ў Беларусі Йосіф Шагал пацвердзіў, што аперацыю перасадкі печані экс-кіраўніку Масаду зрабіў французскі хірург сумесна з беларускімі лекарамі на беларускім абсталяванні. Пра бяспеку пацыента дбае ізраільская ахова, якая прыехала з ім, і беларускія спецслужбы, але дадатковых падраздзяленняў бяспекі з Ізраілю не прыцягвалі. З падрабязнасцямі Іна Студзінская. На прэсавай канферэнцыі, прысвечанай 20-годдзю ўсталявання дыпламатычных адносін паміж Рэспублікай Беларусь і дзяржавай Ізраіль, журналісты скарысталіся прысутнасцю ізраільскага пасла Йосіфа Шагала і запыталіся ў яго пра стан здароўя былога старшыні Масаду, якому ў Менску зрабілі трансплантацыю печані. Спадар Шагал адказаў, што ў мэра Дагана зараз стан, які лекары звычайна называюць стабільна цяжкі, але гэта натуральна для пацыента, якому за 65 гадоў, якому пересадили печень. Вопреки некоторым газетным спекуляциям, хочу однозначно заявить официально, эта операция была проведена французским хирургом Давидом Мазулаем, но она проводилась совместно с белорусскими врачами на белорусском оборудовании. В частности, господин Мазулаев дал высочайшую оценку профессионализму белорусских врачей. Скажите, а на каком уровне принималось решение? Как вышли на белорусских трансплантологов? Вышли благодаря хорошим отношениям между Израилем и Беларусь. Были использованы каналы, я не буду говорить о том, какие именно каналы. В данной ситуации Беларусь помогла Израилю, но мы люди благодарны и в долгу не останемся. И мы тоже будем искать момент, когда Израиль может помочь Беларуси. Былых кіраўнікоў спецслужбаў не бывае. Аспадар Даган ачольваў спецслужбы Израилю цягам 12 гадоў, і таму яму належыцца ахова, заявіў амбасадар Израилю спадар Шагал, адказваючы на пытанні журналістаў пра прыцягненне дадатковых падраздзяленняў аховы дзеля бяспекі Дагана. И он прилетел сюда в Беларусь с охраной. Но его также охраняют и белорусские спецслужбы. Уверяю вас, сочетание двух таких спецслужб гарантирует безопасность любому гражданину, тем более на территории Беларуси. Все разговоры о том, что есть какие-то проблемы, это ложь и откровенная спекуляция. Никаких проблем с ее безопасностью нет и быть не может. На пытание, ти признае Израиль наявность у Беларуси политвязня, господар Шагал отказал. А что хоть раз было сказано то, что Израиль поддерживает политику наличия в стране политзаключенных? Я сказал, что диалог на эту тему ведется. Диалог – это политические процессы, равно как и деньги. Этот процесс не любит шума. Надо делать тихо это все. Тихо, спокойно, не напрягаясь. И тогда можно в итоге рассчитывать на результат. Потерпите. И спадар Шагал привел приклад про то, что экс-кіраўніка Масаду прооперовали у Беларуси, стало вядома только про 3 тыдні. Тому спадар Шагал пораил почакать и запылнил, что не только беларусов не покоит захование демократичных каштовностей на территории Беларуси, а и у развязки і дзяржаву Ізраіль таксама. Пра прэс-канферэнцыю пасла Ізраілю Беларусі Йосіфа Шагала расказвала Іна Студзінская. Шановныя слухачы, Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Залаты запас. Вольны універсітэт свабоды. Сёння ў залатым запасе перадача «Беларускія раздарожжы», запіс 1998 году. Размова з рэдактарам часопісу «Архэ» Валеркам Булгакавым пра беларускую лацінку. У Курапатах, дзе паводле розных звестак пахаваныя ад 7 до 250 тысяч ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў, адкрываюць забаўляльны комплекс «Бульбаш-хол». Рэстарацыя на 400 месцаў, лазня, домікі для адпачынку, дзіцячы гарадок. Усё гэта літаральна за 100 метраў ад крыжоў. Новая рэстаранная група і холдынг «Бульбаш» абвяшчаюць, што «Бульбаш-хол» адкрыецца неўзабаве. А грамадскасць абураецца, што забавы будуць ладзіцца побач з месцамі пахавання нявінна забітых. Подрабязнасці ў нашай карэспандэнткі. Будаўнікі, якія даводзяць комплекс да ладу, распавядаюць, што ім не страшна глядзець на крыжы. Чалавек, што назваўся галоўным інжынерам, кажа, нябожчыкі не турбуюць, турбуюць жывыя. А вы знаеце, што тут людзі пахаронены? Знаю. Ну і как вам тут строіцца? Они нас не беспокоят, живые беспокоят. Антон Остапович, старшыня таварыства аховы помнікаў, сцвярджае, што забаўляльны комплекс будуецца цалкам законна. Беларуская дзяржава прызнала курапаты гістарычным помнікам, і будавацца можна на адлегласці 110 метраў. Выглядае, што гэтыя 110 метраў новыя ўладальнікі дакладна адмералі. З спадаром Астаповічам згодны гісторык Ігар Кузняцоў. Абодва яны ўпэўненыя, што не варта і ўздымаць пытанне пра законнасць гэтай пабудовы. Можна казаць толькі пра тое, што гэта маральнае злачынства. Але ў тым, як ацэньваць гэтае злачынства, іхнае меркаванне разыходзяцца. Антон Астапович. Мы гаворым пра мараль ці амаральнасць уласнікаў ці ўладальнікаў гэтага забаўляльнага цэнтру. А зараз паглядзім апасродку на мараль і маральнасць тых асоб, якія падымаюць гэтую праблему. Калі яны паднялі гэтую праблему, сказалі А, вот калі б яны сказалі в перспектывы Б, В, С, і разумееце, вот зараз, вот якраз перад 29 кастрычніка і дзядамі гэтая тэма паднята, гэтая тэма будзе прапіарена, і пэўныя асобы будуць прапіарены, а потым пра гэта забудуцца. А гэта ж таксама пытанне маралі. Бульбаш-хол будуецца ўжо не менш за год, аднак грамадскасць толькі цяпер загаварыла пра тое, што такая будоўля амаральная. Ігар Кузняцоў упэўнены, што не варта гаварыць пра гэта. У такім выпадку мы знойдзем іншага скрайняга – грамадскасць. Яна, маўляў, прагледзела, яна і вінаватая. Решение принято законно, и поэтому от того, что общественность говорит, вы посмотрите, что вы делаете, это, извините, они и так знали, что они делают. И мы просто привыкли к тому, что что-то начинается сделать, и обязательно должна общественность. А подождите, а совесть у вас есть? Ну зачем же общественность, а вы что делаете-то? Что вы творите-то? Ігар Кузняцоў упэўнены, что одинное, что можно зрабіць, это вызначыць усіх, кто прымаў удзел у будаўніцтве бульбаш-хола. И мы должны зафиксировать всех участников этого события, кто просил разрешение, кто давал разрешение. И это будет объекты, когда-то регистрация придет в Белоруссию. И поэтому это будут те люди, которые должны быть подвергнуты этой процедуре, чтобы они не имели права занимать никаких руководящих постов. У Астаповича иншее меркование. Нам треба 90% населения посадить теперь за парты и вучить их основам морали, каже он. Про будаўніцтва забаўляльнага комплексу ля курапатаў расказвала наша корэспандэнтка. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Паводле вынікаў незалежнага сацапытання, байкот вераснёўскіх парламенцкіх выбараў не адбыўся на большай частцы тэрыторыі Беларусі за выключэннем Менску. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч заявіў пра гатоўнасць стаць адзіным дэмакратычным кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах 2015 году. Следства супраць журналіста Андрэя Пачобута працягнулі да 21 лістапада. Мера стрымання не мянялася, падпіска аб нявыездзе. На пачатку кастрычніка Александр Лукашэнка паабяцаў, што дазволіць журналістцы Ірыне Халіб свабодна выязджаць з краіны. Аднак яна дагэтуль такой магчымасці не мае. Сотні студэнтаў гомельскіх вышэйшых і сярэдніх навучальных установаў сёння былі знятыя з заняткаў і прымусова накіраваныя на ўборку морквы і капусты.